słowa z jego języka i dostać raz zęby, gdy iść po ulicach. Polacy rasiści, każdy to powie i nikt tu nie lubić czarny człowiek. Makumba, makumba, makumbaska, Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, makumba, makumbaska. Pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga. Boże jedyny.